De dag. Een Nederlandse wetenschapper die letterlijk in de sporen wandelde van Albert Einstein en Robert Oppenheimer kiest ervoor om minister van Onderwijs te worden in Den Haag. En dan valt het kabinet waar hij in belandt al na anderhalf jaar. In de eerste aflevering van onze interviewserie Tour de Tijst wandel ik met de missionair minister Dijkgraaf door Den Haag om van hem te horen hoe hij terugkijkt op die open overstap van wetenschap naar politiek. Tour de Tijst. Meneer Dijkgraaf, leuk dat u meedoet aan Tour de Tijs, deze afdeling. We gaan niet fietsen, maar wandelen, heb ik begrepen. Ja, wandelen, heerlijk. Bent u meer van het wandelen dan van het fietsen? Ja, ik denk het wel. Ja, ik ben wel echt. Ik vind wandelen wel echt de meest ontspannen manier om te bewegen. En het is ook vaak wel het moment waar ik ideeën krijg. En het is altijd een leuke manier om al pratend te lopen. En het kan ook nu gebeuren dat u tijdens de wandeling ideeën krijgt? Ja, ik hoop het wel, eerlijk gezegd. Dat kan zomaar. Ja. We hebben een aantal dilemma's voor u, om te beginnen. Mag u alleen kiezen en dan komen we in de loop van het gesprek er wel op terug. Ja. Wetenschap of politiek? Wetenschap. Oh, dat gaat heel snel. Den Haag of Princeton? Den Haag, nu. Barbie of Oppenheimer? Oppenheimer. Columns of kamerbrieven? Columns. De Nobelprijs of D66 dat de verkiezingen wint? Ik ga toch voor de Nobelprijs. Het is de zomer van Oppenheimer. Ja. En u heeft daar een bijzonder verhaal bij, heb ik me laten vertellen. Het is natuurlijk een heel belangrijk historisch figuur. En heel mooi dat er een blockbuster is over natuurkundigen. Maar ik heb natuurlijk de afgelopen 10 jaar, voordat ik dit ging doen, eigenlijk zijn baan gehad. Ja. Huis gewoond. Hij was ook bestuurder van dezelfde universiteit waar u bestuurder van was. Van het Institute for Advanced Study in Princeton. Ja. Dus hij heeft al 20 jaar gedaan. Ik heb 10 jaar gedaan. Maar ik zat iedere dag achter zijn bureau, in zijn werkkamer. Ik woonde in zijn huis. Ja. Ik zag heel vaak mensen die met hem hadden samengewerkt, die hem goed kenden. Want hij heeft de atoombom uitgevonden, kan je dat zeggen? Nou, ja, hij heeft hem gemaakt eigenlijk. Gemaakt zelfs? Ja, dus... Ja. Zullen we ondertussen lopen? Ja, absoluut. U weet de weg? Ja, min of meer. Oké, okay. U zegt, ik heb hetzelfde huis gewoond als Oppenheimer. Ja. En ik ben iemand die heel erg gevoelig is voor historische sensaties. Maar echt daadwerkelijk ergens zijn waarbij je weet dat iemand heeft rondgelopen. En wat heeft hij toen gedacht? En wat ging er door zijn hoofd heen? En met wie heeft hij hier gesproken? En ja, dat dacht ik eigenlijk wel 1 keer per dag. De wetenschap wordt vaak natuurlijk gewoon gezien als iets wat... dat doe je in je studeerkamer, dat doe je in je laboratorium. Dat is heel ver weg van de samenleving. Ja. In zijn geval was het natuurlijk echt een keerpunt in de wereldgeschiedenis. En dus die enorme dilemma's waar hij heeft mee moeten worstelen. Ik voel ook vaak wel misschien wel te veel verantwoordelijkheid, te veel geschiedenis op 1 persoon. Ja, daar moest ik vaak aan denken. Ja. Want had u ook de atoom om uit willen vinden? Kijk. Dat lijkt me ook moreel wel een dilemma. Wil je dat uitvinden? Ja, ik Oppenheimer zelf, vlak nadat die atoombom ook gebruikt is. Hè, dus hij is natuurlijk niet alleen gemaakt, uitgevonden en gemaakt, maar hij is ook gebruikt. Ja. Toen heeft hij een toespraak gehouden voor de mensen in Los Alamos. En zei hij van ja, als iets mogelijk is, dan is het eigenlijk onze verantwoordelijkheid om het ook te doen. Ja, ja. Ja. En ik moet zeggen, dat vind ik een hele vreemde uitspraak. Ja. Maar je moet je wel realiseren... Niet alles wat kan, moet ook. Nee, maar dan de vraag is van hoe maak je zo'n keus? Ja, er zijn altijd voor- en nadelen bij iedere vorm van technologie. Daar worstelen we nu ook mee. Ja. Waarbij je natuurlijk wel voor dat soort morele dilemma's komt te staan. En eigenlijk denk ik dat het verhaal van Oppenheimer... en is misschien wel gewoon de eerste keer waarin... Ja, de wetenschap tegen dit soort grote dingen aanbotste. En dat is natuurlijk bij ons gebleven. En hij zei, wat kan, moet je ook doen. En u zegt, ik weet niet of ik daar hetzelfde over denk. Gaan we hier oversteken? Hier gaan we oversteken. Nee, ik vind dat eigenlijk een hele naïeve gedachte. En zullen misschien... we de paraplu opzetten? Ja, we doen de paraplu even. Dat gaan we doen, hè? Ik denk dat een naïeve gedachte is. Dat we enerzijds, hè, als je een dodelijke ziekte ziet... en je weet, wacht even, er is een weg waarlangs we dat mogelijkerwijs kunnen genezen... Maar ja, diezelfde technologie kan gebruikt worden voor een biowapen. Dus ja, dat soort dilemma's, dat is gewoon echt enorm lastig om, om die te beslechten. En tijdens de Tweede Wereldoorlog snapte ik heel goed dat die kernfysici hadden van... ja, wacht even, wij moeten koet vermijden dat Nazi-Duitsland als eerste met deze bom kwam. En die waren er ook actief mee aan het werk, dat wisten ze. Ze moesten eerst zijn. Ze moesten eigenlijk ook wel. Ja. En dan zie je natuurlijk dat het moment komt, en dat wordt in de film mooi belicht... dat de verantwoordelijkheid om dit wapen te gebruiken dan uit de handen van de fysici wordt weggenomen. Ja. Dus de wetenschappers gaan daar niet van over. En dan gaan de politici erover. En eerlijk gezegd zie je ook wel dat er een soort naïviteit was bij de wetenschappers. Dat ze niet door hadden dat die keuze uiteindelijk niet bij hen ligt. Ja, ja. En is dat ook de reden dat u bent overgestapt van de wetenschap naar de politiek? Ik denk, voor mij is het, ik ben mijn hele leven lang begaan geweest met onderwijs, met wetenschap, met onderzoek, met zaken als creativiteit. En ik voel heel belangrijk dat je dat ook doet. Dat er mensen zijn die lesgeven, dat mensen zijn die onderzoek doen. Maar het is ook belangrijk onder welke omstandigheden doe je dat. In hoeverre word je daarin gesteund? In hoeverre heb je de instrumenten die je daarvoor nodig hebt? Dus dat is iets wat je in de politiek kan doen. Ja. En politiek gaat over keuzes maken. Ik denk de wetenschap gaat meer over... die maakt eigenlijk het menu van wat er allemaal mogelijk is. Ja. Ja. En dan is het uiteindelijk aan de politiek om de keuzes te maken van... welke kant wil je op, wat wil je wel, wat wil je niet doen, waar wil je de accenten leggen. Maar was dat een verlangen wat al lang in u zat? Nee, eerlijk gezegd, ik heb regelmatig gezegd van dat ik dat nooit zou doen. Okay. En als ik dat zou doen, dat iedereen mij tegen moest houden. Dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Wel geprobeerd? Nee, ik moet zeggen, het kwam totaal onverwachts. En ik gaf wel eens van, als ik een moeilijke situatie zit, dan is mijn antwoord ja. Automatisch? Bijna automatisch, ja. Omdat ik gewoon voel van, de wereld heeft mij zoveel gegeven. Ik wil ook wel graag wat teruggeven. Ja. En dat doet u dan nu, 1,5 jaar? Ja. En dan valt het kabinet? Ja. Nou ja, ik heb daar nog geen ervaring mee. Maar nee, want ik wou vragen, hoe is het om demissionair te zijn? Maar... Nou, het voelt bijna alsof je gewoon weer missionair bent, moet ik zeggen. Van, nou maakt ja, kijk, weinig verschil? Het land is er nog, wie blijft doorregeren. Het land is er nog, ja. Al die mensen die aan het onderwijs aan het geven zijn, onderzoeken zijn er nog. En je blijft je daarvoor inzetten. En daar heb ik ook nog heel veel... energie voor, maar ik realiseer me ook wel dat een soort moeilijke keuzes... En die kan je eigenlijk niet maken. Die kan je eigenlijk niet meer maken. Nee. En heeft u dat natuurlijk... bent u daar al tegenaan gelopen in de afgelopen... Nou, ja, weken is het eigenlijk nog maar, hè? Nee, nog niet, denk ik. U hebt nog niet gedacht... Ook omdat we nog niet van de Kamer hebben gehoord wat men wel nee, en wat nee, men niet. Waar, dus u kunt nu nog dingen doen. Dus wil de Kamer gaan watertrappelen over alles? Of zijn er bepaalde punten dat ze voelen van... Nou, ongetwijfeld zijn er punten waar ze zeggen van... Ja, daar willen we toch mee door. Kijk, het mooie is wel van mijn eigen agenda... En dat voelde ik al vanaf dag 1, dat we echt heel erg snel moeten zijn... om al die mooie plannen van dit kabinet te realiseren. Dus ja, want er is best veel geld beschikbaar gesteld in het regeerakkoord. En dat heeft hij allemaal vrij snel weggezet. Ja, weggezet en ook echt vastgelegd. Dus ook in meerjarige plannen. Op mijn agenda stond een groot fonds voor onderzoek en wetenschap. Hebben eigenlijk direct gezegd, dat gaan we voor de komende 10 jaar vastzetten. Ja, en dat is gebeurd? Dat is gebeurd. En dus... daar kan een volgend kabinet wel anders over denken, maar in principe gaat dat nu door. Ja, dus ik denk eerlijk gezegd, van als we kijken naar alle investeringen in het onderwijs... en dat is volgens mij meer dan 4 miljard structureel... dan kan je eigenlijk zeggen van ja, dat ligt vast. Als een volgend kabinet daar wat aan wil veranderen, dan is het een... gewoon een keiharde bezuiniging geworden. Ja. En dat kan natuurlijk altijd. Ja, dat kan altijd. Maar daar hoeft u nu in deze fase niet bezorgd over te zijn. Eigenlijk liggen er geen grote plannen op de plank. U had gewoon alles in een jaar gedaan. Nou, ik grapte wel, en dat zei ik in het begin van... Ik ben een tent aan het opzetten terwijl de lucht betrekt. Ja. En dat was trouwens ook letterlijk zo, want we waren natuurlijk 1 maand bezig... en toen begon de oorlog in Oekraïne. Ja. Toen voelde je ook af, wacht even, dingen zijn aan het veranderen. Ja. Inflatie kwam op, de energiecrisis kwam... En ja, ik had ook echt het gevoel, laten we echt snel zijn. Want we hebben gewoon echt deze fantastische mogelijkheid om echt een knik te maken in onze ondersteuning van onderwijs en onderzoek. En dus ik voelde wel trots op dat we dat eigenlijk allemaal in zo'n korte tijd hebben kunnen doen. Hè? Ja. De basisbeurs is terug. En dus het is wel snel, 1,5 jaar. Heeft u al gedacht van, wat heb ik gedaan? Waarom ben ik niet gewoon lekker in Princeton gebleven? Nee, absoluut niet. Geen moment, nee? Nee, het is misschien ook zo dat je... als je wat ouder bent, ben een van de oudere leden van het kabinet. Dat je ook voelt, ik ben 63. 63, ja. Dat je ook voelt van ja, ik heb ook al haast. Ja, als ik nog wat wil, moet het nu. Ja, ja. En dan kan je zeggen, goh, weet je wel, van al met al is het dan een verhoudingsgewijs korte periode. Maar kijk, je probeert toch gewoon een zwieper te geven. En voor mijn gevoel is die al heel eind, is er heel eind gebeurd, zeg maar. Dus ik heb daar een goed gevoel bij. En Ja, ik hoop nu natuurlijk wel dat die beweging die we ingezet hebben... Dat die door kan gaan. Dat die door kan gaan. En daar ga ik natuurlijk alles aan doen om dat proberen vast te houden. Was u lid van D66 toen u gebeld werd? Nee, dat was ik niet. Echt niet, nee? Dus ik grap altijd van, dat is de partij waar ik lid van wil worden. Want dat is een partij die mij minister maakt zonder dat ik lid ben. Ja. Maar kende u mevrouw Kaag persoonlijk of ook niet? Ja, die kende ik wel. Ah, maar okay. Ik heb een paar keer echt ook een paar keer ontmoet. Maar toen ze mij hiervoor benaderen, was het een totale verrassing. Maar stel dat een andere partij had gebeld, die een beetje in uw straatje past natuurlijk niet. Dat gaat niet over alle partijen, maar had dat ook gekund? Nee, denk ik. Echt niet. Nee, ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Nee, maar ik heb al meer dan, volgens mij 10, 15 jaar geleden... al op het D66-congres gesproken. Ja, oké. Het is ook echt de onderwijspartij. En dus voor mij was dat eigenlijk een perfecte combinatie. En ja, ik was niet politiek actief. En dat moet ik zeggen, is ook een beetje lastig als je gewoon in Amerika woont. Ja, dat is ook zo, ja. Oké, dus als een andere partij had gebeld, had je gezegd van... ja, prachtige baan, dat ga ik niet doen. Nee. We lopen inmiddels bij het Malieveld. Ja, ja. En u noemde net al de basisbeurs. Ja. Die komt terug. Hij komt terug. Ze staan niet klaar. Je denkt aan de demonstranten. Ja, precies. Ze staan niet klaar om u te bedanken. Ze staan niet te juichen, zeg maar. Nee, ik denk wel dat veel studenten juichen erover, dat hij terugkomt. Ik denk het ook. En, ik heb een paar kinderen die studeren. Die zijn er blij mee. Nou, het maakt echt ook heel veel uit. En het is, ik ben er ook trots op dat het ons gelukt is, hè, binnen die 18 maanden... om door... met algemene stemmen door de Tweede en de Eerste Kamer heen. Ja. Met echt een aanzienlijke bijdrage nu voor jonge mensen. Ja, en ik. Het vreemde is wel natuurlijk, als je naar studiefinanciering kijkt, dan zie je dat er eigenlijk door de geschiedenis heen niet zo grilligs is geweest als studiefinanciering. Is het altijd op en neer gegaan? Het is altijd op en neer gegaan. Het is altijd de sluitpost geweest van begrotingen van het ministerie van Onderwijs. Oh. En daarom is het denk ik zo belangrijk dat we nu echt een stap vooruit zetten. Ja, want dat is de eigen partij die eraan bijdoet dat hij het afgeschaft, hè? Ja, maar eigenlijk, ik merkte ook bij de behandeling in de Kamer dat eigenlijk iedere politieke partij, daar een soort dubbele gevoelens bij had. Want heel veel politieke partijen hebben daar aan bijgedragen. Ja, aan de Partij van Arbeid, VVD, GroenLinks, D66. Dat was de basisopstelling. Dat waren, ja. En laten we ook eerlijk zijn. Dat waren natuurlijk... het leenstelsel is geïntroduceerd in een tijd waarin we... in een tijd van grote bezuinigingen zaten. Nee. Het was geen bezuiniging. De afschaffing van de basisbeurs was geen bezuiniging. Want het geld zou geïnvesteerd worden in het onderwijs. Nee, precies. Dus er was een tijd van grote bezuinigingen. En er was geen ruimte voor investeringen in het onderwijs. Ja, ja. En toen is het natuurlijk de gedachtegang geweest. Ja. Maar ja, er is ondertussen natuurlijk heel veel in de samenleving gebeurd. Kijk naar de huizenprijzen, de arbeidsmarkt. Ik denk dat het volledig terecht is dat de basisbeurs terug is. En dat is denk ik ook iets waar studenten ook heel hard voor gevochten hebben. En fijn dat we dit hebben kunnen leveren. Ja. Even heel kort nog, waarom was het terecht? Want juist progressieve mensen waren voor afschaffing, omdat de rijke mensen konden dat toch wel betalen. En de arme mensen die kregen nog wel subsidie, heel plat gezet. De aanvullende beurs is een heel belangrijk instrument. Ja. Maar wat je gewoon ziet is dat er ook een hele grote groep is van studenten wiens ouders zeg maar van de middeninkomen zitten. Ja. En die hadden het natuurlijk heel erg moeilijk, want die vallen dan eigenlijk buiten die aanvullende beurs. Ja. Het leven is heel veel duurder geworden. Ja, ik denk eerlijk gezegd, studiefinanciering is een pakket aan maatregelen. Het is de basisbeurs nu gelukkig, dat is een soort bonum voor iedereen. Dan is een aanvullende beurs voor degenen die het harder nodig hebben. We subsidiëren natuurlijk gewoon het collegegeld. Ja. En daarnaast zal natuurlijk een vorm van lening voor heel veel studenten ook nog wel element moeten zijn. Ja. De basisbeurs is terug. Hij is wel lager dan die was, zeggen de studenten. En er komt nu even wat bij vanwege de inflatie. Ja. Maar het is geen vetpot nog steeds. Snapt u dat? Ja, ik snap dat signaal, argument. En ja, kijk, die hoogte is natuurlijk zoals alles in de politiek. Het gevolg geweest van een onderhandeling. Ja, waar u niks aan kon doen, u was er niet bij toen? Nee, en uiteindelijk is er een totaalbedrag voor de basisbeurs vastgesteld van 1 miljard euro per jaar. En daar moet u het mee doen? Nou ja, dit jaar hebben we er 500 miljoen bij weten te regelen. Ja. Vorig jaar, in het kader eigenlijk van de hoge energieprijzen, de inflatie. Nou, zegt u daarmee heel voorzichtig, ik vind het ook aan de lage kant? Nou ja, dat was een reden waarom we het dit jaar verhoogd hebben. Ja, u bent wel politicus geworden. Ja. Ja. En er was natuurlijk nog de generatie hiervoor. Ja. Die geen studiefinanciering kreeg. En die krijgen nu, geloof ik, 1400 euro of zo? Ja, ze krijgen 1400 euro sowieso. Ja. Dat is natuurlijk niet gelijk aan het bedrag wat je had gehad als de basisbeurs er die jaren wel was geweest. Nee. Nee. En is dat eerlijk? Als je als kabinet besluit om een nieuwe maatregel te introduceren, dan is er niet een verplichting om met terugwerkende kracht dit ook met alle anderen te doen. Nee, juridisch niet, want dan wordt het heel duur ook, hè? Dat leven. Als we dat zo gaan doen, dan gaan we nooit meer iets verbeteren. Want dan kom je niet meer van de grond af, want dan moet je zo'n gewicht tillen. Aan de andere kant kan ik me wel realiseren dat mensen zeggen, ja, wacht even, dit is een instrument wat er langer tijd was. Toen was het er ineens niet en 8 jaar later is het weer teruggekomen. En dus je zit er een beetje tussenin. De pechgeneratie wordt die genoemd. Ja, ik heb zelf moeite met dat woord. Ja, begreep ik. Hoezo? Ten eerste denk ik van... Het is toch pech als die basisbeurs ineens tijdens jouw studie weg is? Ja, maar ik denk, je moet denk in het leven erg lastig om na te denken in termen van pech en geluk generaties. Natuurlijk heb je altijd, je leeft in de tijd waarin je leeft. Waarin bepaalde dingen zijn, sommige dingen zijn er wel, andere dingen zijn er niet. Er zijn een aantal dingen, denk ik, die deze generatie die onder het leenstelsel heeft gestudeerd, mee heeft. Namelijk? Een hele goede arbeidsmarkt. Nu, op dit moment, als ze afstuderen. Ja, absoluut, en die waarschijnlijk blijvend is. Want we leven ineens nu in een wereld waarin er gewoon meer banen dan mensen zijn. Ja. En toen u afstudeerde, was er misschien een overschot aan de arbeidsmarkt. En totaal. Heel veel mensen hadden wel een goede studiefinanciering misschien, maar kregen vervolgens geen baan. Dat laatste wat je moet doen is zeggen van in mijn tijd was het slechter. Dus dat ga ik ook niet doen. Hoewel ik wel afstudeer op het moment dat de basisbeurs werd geïntroduceerd. Dus, u bent ook van de generatie. En met een schrikbarend hoge werkloosheidscijfer. Ja, precies. U had het nog slechter. Voor ons ook wel weer bevrijdend werkt. Want ik weet dat ik en heel veel van mijn studenten zoiets van, ja, je kan gewoon gaan studeren wat je wil, maar je krijgt toch geen baan. Nou, dat bleek achteraf in de jaren 80 ineens heel anders te lopen. Dus het is ook heel moeilijk om van tevoren in te schatten van wat het leven je gaat brengen. Ja. Dat men deze groep studenten zegt, wacht even, want ik krijg dat niet. Mijn broertje of zusje krijgt het wel en die is gewoon 2 jaar later. Ja. Dat voelt als onrechtvaardig, dat gevoel herken ik natuurlijk. En dit is dan weer een van die dilemma's waarin je dan ook vanuit de politiek wil zeggen van ja, we willen wel een gebaar maken. We kunnen het gewoon ons niet veroorloven om dat helemaal te compenseren. Nee. Dus we doen een tegemoetkoming. Dat mensen daar ook daar niet echt blij mee zijn, dat snap ik helemaal. Ja. U heeft wel het bindend studieadvies soepeler gemaakt. Nou, ik heb een voorstel daarvoor. Is dat nog niet goed gekeurd? Dat is nog niet door, dus dat zou best wel eens spannend kunnen worden. Controversieel verklaard kunnen worden. Dat zou kunnen. Dit is wel iets. Ging dat over het komend studiejaar? Nee, dat moet nog. Dat zou nog in wet moeten worden vastgelegd. Ja, precies. Dus ik ga gewoon kijken wat de Kamer daarvan vindt. Dus er zitten nu niet andere studenten thuis die denken van hoeveel moet ik doen komend jaar? Die weten dat. Maar wat we wel gehoord hebben, heel nadrukkelijk ook vanuit de studenten, die zeggen van ja, weet je wel, het studeren is echt wel veranderd. We leven wel steeds meer in een wereld waarin die prestatiedruk heel hoog wordt gevoeld. Je wordt overal op afgerekend. Je moet continu over een horde springen. Ja, ik hoorde een interview met u waarin u zei dat heeft me eigenlijk nog meest verbaasd toen ik weer in Nederland terugkwam. Ja, en ik denk, wat was het in Amerika anders dan? Nou kijk, Amerika is een land wat leeft van competitie en waar men het gewoon prima vindt als er allerlei mensen langs de kant afvallen. Ja, ja. Als er maar één winnaar is. Dat is niet hoe ik Nederland ken. Nee, precies. En ik denk ook eerlijk gezegd, dat is zeker niet hoe ons onderwijs zou moeten zijn. Het zou geen afvalrace moeten zijn. Het zou geen hordeloop moeten zijn. En dat is wel een beetje geworden. Het is het wel geworden. En ik denk mensen, zeg maar van mijn generatie, die moeten heel voorzichtig zijn en daar een oordeel over te vellen. Want eerlijk gezegd, dat was 10, 20, 30, 40 jaar geleden echt anders. Toen was er veel meer ademruimte in het onderwijs. Veel relaxter. En we hebben het eigenlijk geprobeerd zo efficiënt mogelijk te maken. En het onderwijs is geen koekjesfabriek. Weet je, het gaat om mensen. Ja. En ik zie nu gewoon bij jongeren, en dat zie je in alle vormen van onderwijs, in alle sociale lagen, heel veel toename van mentaal problemen. En die kan je ook echt heel hard maken. Dat heeft uiteindelijk ook te maken met ziekenhuisopnames en Mensen die proberen het leven te benemen. Ja, dat is niet maar een gevoel, dat is echt aan de hand. Dat zijn echt harde cijfers. Dus u heeft het niet over de pechgeneratie? Daar moeten we wat aan doen. U heeft het niet over de pechgeneratie, maar u erkent wel dat er voor de huidige generatie jongeren gewoon flinke problemen gaande zijn. Absoluut. Ja, en, het zijn twee verschillende dingen. Het is een samenstel van factoren. Het heeft te maken met wat de maatschappij van mensen vraagt. Denk ook een soort beeld wat we hebben gecreëerd van dat succes. Dat is je eigen verdienste. Ja. En daarmee falen is ook jouw eigen schuld. Ja. Ook zoiets van, goh, wij leggen al die keuzes aan je voor. Kies maar voor jou wat jouw perfecte pad is. Nou, daar raken mensen ook enorm gestrest van. En eerlijk gezegd, we geven ze niet genoeg mee aan weerbaarheid, aan veerkracht om daarmee om te gaan. Want eerlijk gezegd, die maatschappij gaan we niet zo snel veranderen. Nee, maar dat is ook een beetje het gevolg van het individualisme van de laatste 10, 20 jaar in ons land. De gedachte dat je, ik zal het niet plat maken, maar dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen succes. Ja. Dat is ook wel een liberale gedachte, toch? Het is een liberale gedachte, denk ik, dat iedereen de beste vorm van zichzelf kan worden. Maar daar heb je wel hulp bij nodig. En het onderwijs En dat is een beetje vergeten. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat we in het onderwijs heel erg de nadruk hebben gelegd op de cognitieve vaardigheden. Wat zijn de cijfers? Nou, kijk naar een BSA. Binnen een studieadvies. Heb je genoeg? Heb je die tentamens, die examens gehaald? Heb je de goede punten binnengehaald? Maar wat heb je geleerd aan vaardigheden om überhaupt om te gaan met de stress in het leven? Ja. Om te kunnen leren? Ja. Ik zou zeggen dat zijn een soort soft skills, maar ze zijn uiteindelijk keihard. Het zijn trouwens ook de vaardigheden die je met je waarschijnlijk niet verouderen. Die je in je leven mee kan nemen. En ik voel dus ook, en daarvoor hebben we ook echt een actieplan rondom studentenwelzijn, dat we daar veel meer aandacht aan willen. Niet, ja, precies. Ja. Niet meer therapeut alleen, maar ook leer jonge mensen om te gaan met het leven zoals het is. Ja. En je moet dus ook leren wisselen. Kunnen oversteken. Omgaan met keuzes maken. Keuzestress is een van de grote dilemma's voor jonge mensen. Ja, daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. En ik denk ook vanuit het onderwijs. Ja, wij hebben ook de dure plicht om jonge mensen daarin te ondersteunen. Ja. Cum laude afschaffen wordt wel veel geopperd. Want dat legt ook maar druk op die studenten. Ja. U bent zelf geloof ik altijd cum laude afgestudeerd en overgestapt. Ja. En zo. Ja. Bent u ervoor? Ik denk eerlijk gezegd dat het is gewoon aan de instellingen zelf. Ik heb daar niet een heel uitgesproken idee over. Want je zou zeggen, mensen mogen ook wel uitblinken, toch? Ja, mensen mogen uitblinken, is goed. En de vraag is gewoon van, wat koop je ervoor? Wat brengt het je? En, u bent heel vaak cum laude afgestudeerd. Wat brengt het je? Toen ik eindexamen deed op het gymnasium, had ik bijna alleen maar tienen. Ja. En toen gaven ze mijn diploma en zeiden ze van, ja Robert, het is heel mooi, bijna alleen maar tienen, maar ik begrijp niet helemaal waarom. En het heeft me ook voor de rest niks opgeleverd. Dus, en dat bleef zo, want in de wetenschap telt het wel, toch? Ja, nou, ik denk het belangrijkste is dat je jezelf weet te motiveren. Dat kan daarbij helpen. Wat ik wel interessant vind als we kijken van jonge mensen uitdagen om voorbij hun eigen grenzen te gaan, laten we dat nou eens in de hele maatschappij toepassen. Dus cum laude is iets wat je doet als je afstudeert, weet je, aan een universiteit of promoveert. Ja. Maar je kan ook in het beroepsonderwijs zitten. Of je kan in de sport zitten. Je zou liever dat te uitbreiden dan het weghalen. Mensen prikkelen om voorbij hun eigen grenzen te gaan. Ja. Maar dan ook hun eigen grens. En ook in de richting waar jij wil. Ik denk dat dat heel goed is. Maar tegelijkertijd zien we gewoon van, ja, die maatschappij is een soort grote hoge drukpan aan het worden. Dus ik voel soms ook, is mijn rol om te zeggen, en dan doe ik dan met al die cum laude's in mijn achterzak, van jongens, kan het ook even wat rustiger. Ja. Opvallend, u bent vanaf dag 1 opgekomen voor het mbo. Ja. En we hebben wat rondgebeld en in de mbo-wereld zijn ze ook heel blij met u. Nou, fijn om te horen, maar wat maakt dat u zich daar zo hard voor heeft gemaakt? Omdat ik heel diep van binnen voel dat de functie van onderwijs is om voor iedereen te zorgen dat ze de beste vorm van zichzelf worden. En ik zie in het onderwijs nog steeds dat de mooie dingen die ik zelf ook heb gekregen, dat die nog steeds zijn in het quote-unquote hoger onderwijs. Ja. He, dus als je op een universiteit zit en daar krijg je dan al die mogelijkheden, die waardering, de ruimte om jezelf te ontplooien. En dat is gewoon ongelijk verdeeld. En dat is nog fundamenteel een soort standenmaatschappij die in Nederland zit. En eerlijk gezegd zijn twee redenen waarom. Financieel niet meer, denk ik. Nou, het begint te keren. Banen dus, met je handen waar je heel goed mee kan verdienen. Gelukkig wel. Dus eerst vind ik van gewoon dat we principieel moeten zeggen. Wat ieder ouder trouwens zegt. Als jij kinderen hebt, dan je houdt van ze allemaal. En je wil dat ze gelukkig worden. En dat ze zich ontwikkelen tot een mooi en gelukkig mens. Ja. Ongeacht wat precies hun talenten zijn. Dus het onderwijs zou echt wat dat betreft iedereen dezelfde ondersteuning en waardering moeten geven. Als ik daar een klein beetje een goede beweging in gang heb gezet, dan zou ik daar echt enorm trots op zijn. Ja. Een tweede punt is wat je al zei, dat we gewoon in de maatschappij leven waar we sowieso meer werk dan mensen hebben. Ja, joh. En dan vooral werk wat praktisch georiënteerd is. Ja. In de zorg, in het onderwijs, zonnepanelen. In de techniek, absoluut. Ja. Zeg maar. Dus we hebben deze mensen hard nodig. Ze worden gelukkig een beetje beter betaald. We zien die kentering komen. Er zijn nu mbo-studies waarmee je meer verdient aan het einde dan aan een hoger onderwijsstudie. Dus dat is mooi. Maar ik denk dat we zijn bij de Tweede Kamer. We zijn bij de Tweede Kamer. Even uw zin afmaken, want ik wil u niet onderbreken. Nou ja, het is denk ik gewoon. Ik voel, het is wel een kantelpunt. En ik moet zeggen, dat is soms het mooie in de politiek. Je kan proberen met een deur open te duwen waar 10 sloten op zitten. Nou, good luck. Maar soms staat die deur op een kier. En dan waait er ook een soort wind die al helpt. Ik vroeg wetenschap en politiek in het begin. U zei onmiddellijk wetenschap. Ja. Waarom? Ja, dat is mijn hele leven geweest. En ja, nu niet dus, meer. Ja, ik Den zou Haag zeggen... Prins, van, zei u Den Haag nu. Ja, dan zou je ook kunnen zeggen politiek nu. Ja, het is, ik voel het... Het is een soort reïncarnatie van... Mijnzelfde passies die altijd op onderwijs en wetenschap zijn gelegen, daar ook wel zullen blijven liggen. Maar ik voel me eerlijk gezegd ook nog steeds wel onderdeel van die gemeenschap. Alleen, ja, je staat niet in het veld. Okay. Je loopt een beetje langs de kant wat te roepen. U noemt zichzelf geen politicus? Nee, ik ben nu politicus. Iedereen in het onderwijs kan zeggen, dit willen we doen. Iedereen in het ministerie kan er mee eens zijn, maar je moet het hier wel uitleggen. Ja, hier moet en je het... hebt hier 75 plus 1 stemmen nodig. En ja, mag het volk er ook nog iets van vinden? Mag het land er ook nog iets van vinden? En dat gebeurt hier. Smaakt het nou meer voor u? Ja, ik ben nu gewoon heel erg met dit bezig. Snap ik, maar er komt een onzekere tijd aan. Toen dit mij werd gevraagd, verraste het me ook totaal. Kijk, één ding wat ik gewoon weet is dat ik, daarvoor beantwoord ik ook die vraag met wetenschap, dat ik me altijd voor onderwijs, wetenschap, ontwikkeling van mensen, creativiteit... Maar u weet ook wat u zelf vindt. Vond u het nou zo leuk dat u zegt, ik wil het nog wel een tijdje doen? Ja, ik... mijn leven is een... Waar zit de aarzeling? Mijn leven is een zigzagpad. En dit was een interessante zig. En ik weet niet welke zag eraan gaat komen. Dit is echt iets wat je gewoon moet bekijken als die nieuwe knik in het pad weer komt. Dit is wel heel erg politicus wat u nou doet. Nee, maar ik ben ook heel eerlijk dat ik het zelf ook echt niet weet. Oké, u weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Ik weet wel dat de dingen waar ik me hier als minister mee bezig houd en waar ik mij in mijn vorige leven bezig heb gehouden, dat die bij me blijven. Ja. Ik ga nog even kijken wat u nou gekozen heeft. U heeft gekozen columns. Ja. Leuker dan kamerbrieven. Ja, want een column mag schuren en het is ook persoonlijk. En een kamerbrief moet vooral niet schuren. Dus die wordt afgevreesd tot die heel mooi glad... Ja, precies. Dus de column is leuk. Maar het is ook wel een kunst apart. En liever een Nobelprijs dan winst voor D66. Kijk, D66 is een politieke partij. Die wordt gedragen door iedereen die zich ermee bezighoudt. Dat is een collectief iets. Het mooie van de Nobelprijs is... Ik heb het genoeg gehad heel veel Nobelprijswinnaars te kennen. Mijn promotor en zijn promotor waren allebei Nobelprijswinnaars. Dus ik ben echt de mislukking in de familie. Ik loop iedere dag langs hun borstbeelden als ik het ministerie binnenloop. Dat gaat over iets wat je doet wat totaal ons wereldbeeld verschuift. Ja. En er zijn maar heel weinig mensen dat gegeven. En ik denk, ja, dat is wel iets heel erg bijzonders om dat te mogen doen. En de verkiezingsoverwinning kan zo weer weg zijn. Dat hebben we gezien. Dat is waar. Ja. En het zijn ook dagkoersen. Veel dank. Dankjewel. Dit was de aflevering 1 van Tour de Tijd. Een interviewserie met politici, al dan niet op de fiets, die u deze hele week hoort in Dit is de Dag. U hoorde vandaag Robert Dijkgraaf, minister van Onderwijs. Morgen fiets ik met demissionair minister van Landbouw Piet Adema door Friesland. Met hem blikken we natuurlijk vooral terug op het mislukken van het landbouwakkoord. Zometeen op deze zender Kunststof. Gijs Groenteman interviewt mezzosopraan Maria Warenberg. En direct na deze uitzending nemen we ook een nieuwe aflevering op van de podcast Spindokters. Natuurlijk over de entree van de nieuwe politieke partij van Pieter Omtzigt. Moeten de andere partijen hem nu doodknuffelen of juist aanvallen? Vanaf 9 uur vanavond is de nieuwe Spin Doctors aflevering te vinden in uw podcast-app. Bedankt voor het luisteren en een fijne avond. Dag. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur.